อันน้ำเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวนั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉะนั้นเหมือนกันนี่คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่สามภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกเธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งกลุ่มตัวด้วยผ้ากาวตลอดศีรษะส่วนไหนๆในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่กลุ่มแล้วไม่ได้มีก็ฉะนั้นเหมือนกันนี่คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกปัจเจเวขณะนิมิตคือนิมิตในการพิจารณาเป็นสิ่งที่เธอนั้นถือเอาแล้วด้วยดีกระทำในใจด้วยดีเข้าไปทรงไว้ดีด้วยแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาชัดเจนเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือว่าเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนฉันใดก็ฉันนั้นที่ปัจเจเวขณะนิมิตคือเครื่องหมายในการพิจารณาเป็นสิ่งที่เธอนั้นถือเอาแล้วด้วยดีกระทำในใจแล้วด้วยดีเข้าไปส่งไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญานี่คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะอันเธอผู้ใดเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอผู้นั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะใดๆที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ในธรรมอันควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆ นั่นแหละเธอย่อมบรรลุถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู่เปรียบเหมือนหม้อน้ำที่มีหูจับตั้งอยู่บนเชิงรองเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากนกกาลงดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังจับหม้อน้ำนั้นหมุนไปทางใดๆน้ำย่อมกระจอกไปทางนั้นๆไม่ใช่หรือหรือเปรียบเหมือนสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมกั้นไว้ด้วยขอบคันเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากนกกาลงยืนดื่มได้ถ้ามีบุรุษผู้มีกำลังมาเจาะขอบคันที่ใดๆน้ำก็ย่อมไหลออกมาโดยที่นั้นๆหรือเปรียบเหมือนรถเทียมด้วยม้าอาชาในที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบถ้วนแล้วเป็นรถที่จอดอยู่ที่หนทางสี่แพร่งมีภูมิภาคอันสม่ำเสมอและสารถีก็มีความเชี่ยวชาญในการฝึกมาเป็นชั้นอาจารย์ขยันขันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับประตักด้วยมือขวาเพียงแค่ยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้ม้าพารถไปข้างหน้าหรือให้ถอยหลังได้ตามที่ตนปรารถนาข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะ อันเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ก็ย่อมสามารถน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะใดๆที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เธอย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู ่และนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อไรก็ตามนะท่านผู้ฟังที่มีคนเขาอ่านพุทธพจน์ได้ยินเสียงที่เป็นการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นโดยบทพยัญชนะที่ท่านได้ตรัสไว้แสดงเอาไว้หรือว่าเป็นคำอธิบายใดๆก็ตามเมื่อเราได้ฟังแล้วท่านผู้ฟังก็เงี่ยหูเฮ้ยเขาพูดอะไรตั้งใจเพื่อที่จะฟังตั้งจิตเพื่อที่จะให้รู้ทั่วถึงข้อความนั้นๆที่เขาได้กล่าวบอกพูดเอาไว้ลักษณะนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับช้างอาชาในช้างอาชาในนั้นจะคอยเงี่ยโสดคอยสดับฟังคำของควานช้างว่าควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรอะไรบุคคลที่อยู่ในธรรมวินัยนี้ตามหวังไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหนุ่งขาวรักษาศีล8หรือว่าอยู่กับบ้านแค่รักษาศีล5ได้บางข้อบางข้อก็อาจจะยังไม่ได้หรือแม้แต่พระภิกษุสามเณรแม่ชีแม่ขาวทั้งหลายคือบุคคลที่เมื่อมีใครแสดงธรรมเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอยู่เราจะต้องคอยเงี่ยโสดลงสดับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในธรรมะได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับช้างอาชาในแบบนี้แหละที่จะเป็นองค์ประกอบเป็นองค์อวัยวะของพระราชาเป็นช้างที่คู่บารมีกับพระราชาบุคคลที่มีการเงี่ยโสดฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติของบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองวันนี้ได้นำเรื่องของลักษณะของสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธิที่ประเสริฐนั่นเองจะต้องมีองค์ประกอบอยู่5อย่างพุทธพจน์อันนี้ที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยก็เพราะว่ามีท่านผู้ฟังรายการธรรมรับรุณนี่แหละคือคุณสิริพรเขาได้ถามถึงตัวแม่บทนี้มาว่าในแม่บทที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรในวันนี้ก็จึงนำพุทธพจน์ที่เป็นแม่บทตรงเนี้ยหมายท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยแล้วก็มาอธิบายด้วยว่าในแต่ละข้อนั้นหมายความว่าอย่างไรเอาโครงสร้างของพระสูตรนี้ก่อนพระสูตรนี้ชื่อว่าอังคีกสูตรอันนี้มาในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายในส่วนที่เป็นหมวด5เล่มที่22เริ่มต้นที่ข้อ28ในพระสูตรนี้พูดถึงธรรมะอยู่5ข้อด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสถึงสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5เอาโครงสร้างก่อนท่านผู้ฟัง5ข้อนั้นก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4และปัจจเวคณะนิมิตส่วนข้อที่5นี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังในข้อที่1ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงฌาน1เรามาทำความเข้าใจก่อนนะท่านผู้ฟังนะว่าคำว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะคือแบบดีมากประเสริฐมากของดีจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้ไม่ใช่แค่ว่าทำได้แค่ฌาน1ตอนนั้นก็ต้องได้ทำได้ฌาน1ด้วยฌาน2ด้วย3ด้วย4ด้วยเพราะการที่คุณจะทำความชำนาญในฌาน4ได้เนี่ย3มันต้องชำนาญมาก่อนจะทำความชำนาญในฌาน3ได้เนี่ย2มันต้องชำนาญก่อนนะไม่ใช่ชำนาญธรรมดาต้องเข้าต้องออกดำรงอยู่จะทำความชำนาญในฌาน2ได้โอ้ฌาน1ต้องเขี้ยวมากเลยเข้มข้นมากเลยทั้งเข้าทั้งออกทั้งดำรงอยู่ได้ในตลอดเวลาเช้ากลางวันเย็นในอริยบทต่างๆเดินยืนนั่งและนอนไม่ใช่แค่ในอริยบททั้ง4ในเวลาทั้ง3ยังรวมถึงทั่วทั้งตัวด้วยแต่ในกายเนี่ยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเลยที่จะไม่มีปีติอันเกิดจากความวิเวกนั้นในฌานที่1ท่านผู้ฟังก็จะมีวิตกวิจารคือความคิดในทางที่เป็นกุศลพอมีวิตกวิจารคือความคิดที่เป็นในทางกุศลแล้วเนี่ยคิดขนาดไหนล่ะคิดขนาดถึงขนาดว่าปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความสุขมันเกิดขึ้นได้แต่คือบางทีเราคิดเรื่องที่เป็นบุญเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยแต่ถ้าปีติมันไม่เกิดค ความสุขมันไม่เกิดความสบายใจมันไม่เกิดอันนี้คือองค์ประกอบของฌานหนึ่งยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะแล้วทํายังไงถึงจะได้คือจิตของบุคคลที่จะมีปีติมีความสุขได้ก็จะต้องมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งมีอกุศลธรรมลดลงไปจนถึงระดับหนึ่งระดับนั้นมันระดับไหนก็ระดับที่มันจะเพียงพอที่จะทําให้เกิดความสงบความสุขความอิ่มเอิบใจคือปีติคือสุขเกิดขึ้นในใจได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้มันถึงจุดตรงนี้แต่จึงเกิดปีติสุขขึ้นแล้วไม่ใช่เกิดแค่จุดใดจุดหนึ่งนะแต่ต้องทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเลยที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาทําสบู่ท่านผู้ฟังเวลาสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทําสบู่แล้วก็จะใช้กระบวนการที่หมักสบู่แบบเย็นนะไม่ได้ต้องผ่านความร้อนเขาก็จะเอาผงด่างที่ได้มาจากอาจจะเป็นขี้เถ้าก็ต้องเอาผงด่างพวกนี้เข้มข้นเนี่ยมาหมักรวมกับน้ำมันผสมน้ำลงไปซึ่งนิดนึงหมักเอาไว้แล้วพอมันเกิดกระบวนการทางเคมีเนี่ยมันก็จะมีผงมียางมีฟองอะไรเกิดขึ้นตามกระบวนการของมันในภาษาอังกฤษตรงกระบวนการที่ผงด่างพอมาผสมกับน้ำมันแล้วมันจะแข็งตัวเป็นก้อนเนี่ยกระบวนการตรงนี้เขาเรียกว่า saponification คือกระบวนการที่ทำสบู่มันก็จะออกเป็นก้อนแข็งขึ้นมาแต่ในเวลาทำสบู่เนี่ยถ้าสัดส่วนของเราไม่ถูกต้องมันอาจจะมีบางส่วนบางมุมที่มันไม่จับตัวแข็งเป็นก้อนอาจจะยังเป็นเหลวๆเป็นน้ำอยู่นั้นแสดงว่าสัดส่วนผสมได้ไม่ดีหรือว่าอุณหภูมิไม่ถูกต้องหรือว่าผสมกันไม่ทั่วแต่ถ้าเป็นนายช่างที่เขารู้กระบวนการอย่างดีรู้สัดส่วนอย่างดีผสมกันเข้าอย่างทั่วถึงเนี่ยก้อนผงออกยางเข้ากันคือกระบวนการทางเคมีเนี่ยที่เรียกว่า saponification process เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั่วทั้งก้อนเนี่ยมันก็จะแข็งเป็นตัวเหมือนกันหมดอันนี้เปรียบเทียบท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเหมือนในกายของเราแต่ไม่ใช่เฉพาะตรงใจตอนนั้นที่มันเย็นสบายแม้แต่ปลายนิ้วและปลายเส้นผมปลายเท้าก็ยังมีความปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจทั่วทั้งตัวแล้วไม่ใช่แป๊บเดียวท่านผู้ฟังก็ต้องตั้งอยู่ในธรรมันได้ภาษาไทยที่เขานิยมแปลกันก็คือแล้วแหละอยู่แต่หมายถึงว่าตั้งอยู่ในธรรมันได้จะเข้าเมื่อไรเข้าได้จะออกเมื่อไรออกได้จะทําเวลาไหนก็ทําได้จะทําต่อเนื่องเท่าไหร่ก็ทําได้ในลักษณะนี้นะคือมีความชํานาญอันนี้คืออริยะเลยประเสริฐเลยแจ๋วเลยเยี่ยมเลยแต่คนที่ทําอย่างนี้ได้แหมสุดยอดแล้วไม่ใช่แค่นั้นเพราะคนที่ทําได้ในระดับนี้เนี่ยเขาก็จะสังเกตเห็นความอาพาธความแบบเอ๊ะทำไมบางทีมันไม่ได้ปีติสุขทําไมมันบางทีมีความคิดที่เป็นวบวบแวบแวบบ้าบ้าบอโผล่ขึ้นมาเอางั้นความคิดทั้งหมดไม่เอาแล้วกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปฌานสองแต่ฌานสองเป็นลักษณะของปีติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ต้องคิดนั่นคือทําใจให้เป็นอารมณ์เดียวผ่องใสอยู่ข้างในไม่ต้องมีความคิดใดๆคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองข้ามฌานหนึ่งไปแต่มองข้ามในระดับแรกไปว่าเอองั้นฉันข้ามไปเลยไม่ต้องคิดเลยตัวนี้เป็นความพลาดพลั้งอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าคุณยังไม่ได้ฌานหนึ่งอย่างเข้มแข็งมั่นคงแน่นหนาแล้วคุณจะก้าวขึ้นไปในฌานสองเนี่ยเปรียบเหมือนกับแม่โคที่เขาอยู่ภูเขาลูกนี้แต่เขากินหญ้ากินน้ําอะไรจนมันหมดละน้ําขุ่นละหญ้าหมดละอาจจะไปกินหญ้ากินน้ําในภูเขาอีกลูกหนึ่งอีกดินแดนหนึ่งแต่มันเป็นภูเขาหินเนี่ยถ้าบอกว่าเขาเหยียบที่เดิมไม่มั่นคงจะก้าวขึ้นไปอีกที่หนึ่งด้วยความไม่มั่นคงของเท้าหลังเท้าหน้าก้าวไปก็เหยียบได้ไม่มั่นคงอาจจะย้อนกลับมาขาหลังก็เหยียบไม่มั่นคงก็คว่ำอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียหมดแต่ที่ถูกต้องโคภูเขาที่ฉลาดเขาจะต้องเหยียบเท้าหลังให้มั่นคงซะก่อนเหยียบเท้าหลังให้มั่นคงก้าวเท้าไปข้างหน้าเหยียบเท้าหน้ามั่นคงแล้วก็ยกเท้าหลังขึ้นอันนี้คืออุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบกับว่าการที่เราจะขึ้นไปถึงจุดที่ว่าคุณจะไม่คิดอะไรเลยอ่ะคุณจะไม่เอาความคิดใดๆเลยทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่มีความคิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านตรงจุดที่ว่าแยกแยะก่อนว่าคิดที่ดีก็มีนะคิดที่ไม่ดีก็มีนะอย่าไปเหมาว่าความคิดทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็โยนทิ้งไปอันนี้ไม่ละเอียดแยบคายยังไม่เนียบแต่ก็จะต้องรู้ก่อนแยกแยะก่อนว่าอันไหนเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเอานี้ให้ทิ้งให้ละพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อันไหนเป็นความคิดที่เป็นกุศลเอาทรงไว้ทําให้มากจนกระทั่งอะไร มีปีติมีสุขเกิดที่ไหนไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งทั่วทั้งตัวเวลาไหนได้บ้างได้ทุกเวลาที่ต้องการอิริยาบถไหนได้บ้างได้ทุกอิริยาบถที่ต้องการยาวนานเท่าไรได้ตามที่ยาวนานที่ต้องการทำจนมีความชำนาญ นี่คือเป็นอริยะนะแบบประเสริฐเลิศรู้ละเหมือนอย่างกับก้อนสบู่ที่เขาทำมาอย่างทั่วถึงเนื้อเข้ากันดีนะมีความแน่นหนาใช้ทาใช้ถูได้นี่คือในข้อที่1ในข้อที่2ก็คือฌาน2นั่นแหละผู้ฟังพอเราทำฌาน1ชำนาญคำว่าชำนาญ นี่อย่างที่ว่านะเนียบเรียบร้อยขนาดนั้นเอาไปฌาน2ฌาน2ก็ต้องเนียบเรียบร้อยเหมือนกันนะทั่วทั้งตัวเหมือนกันเป็นชนิดที่ไม่มีความคิดมีปีติมีสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวได้เวลาตามที่ต้องการยาวนานเท่าไหร่ก็ได้ในอิริยาบถใดๆก็ได้จะเช้ากลางวันเย็นก็ได้พระพุทธเจ้าในฌานที่2นี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับแหล่งน้ําในบ่อน้ําแห่งหนึ่งที่มันมีน้ําพุ่งขึ้นมาเหมือนกับน้ําพุมันผุดขึ้นอย่างเงี้ยแหล่งน้ําบางแห่งเราเห็นน้ํามันผุดขึ้นมาความที่น้ํามันผุดขึ้นมาเนี่ยไอ้ขอบของบึงนั้นแหล่งน้ํานั้นก็จะค่อยๆเปียกชุ่มขึ้นจากน้ําที่ผุดขึ้นมาไม่ใช่จากน้ําจากที่มาจากฝนหรือน้ําจากที่ไหลมาจากที่อื่นจากข้างนอกไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีน้ําไหลมาจากที่ใดแดงสิ้นฝนไม่ตกแต่น้ําผุดขึ้นจากข้างในอันนี้คือเปรียบเหมือนกับความสุขปีติเนี่ยมันออกมาจากข้างในบึ้มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตเราวางลงไปเราเย็นอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของฌานที่2ตรงนี้ที่บอกคุณไม่คิดอะไรเลยวางไปแล้วได้ความสบายใจขึ้นมาเนี่ยเหมือนน้ำที่มันผุดขึ้นมาแต่ไปทั่วแค่ไหนตัวทั้งตัวหรือเปล่าอันนี้ต้องตัวทั้งตัวนะอยู่นานเท่าไหร่อยู่นานเท่าไหร่ตามที่เราต้องการก็ได้นะแล้วได้เวลาไหนเวลาไหนก็ได้ที่เราต้องทําให้ได้นะมีความชำนาญตรงนี้อิริยาบถอะไรบ้างเดินยืนนั่งนอนทําให้ได้หมดเลยนะโอ้นี่คุณมีความชํานาญมากอันนี้คือเป็นอริยะนะแจ๋วละจะแล้วยังไงมันจะเริ่มเห็นโทษของในข้อที่2นี้ก็มาเห็นโทษในที่นี้ก็หมายความว่าเอ๊ะบางทีมันก็มีความคิดโผล่ขึ้นมานะคิดเรื่องดีๆก็ใช่อยู่แต่มันเลยทําให้มีอาพาธเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเอางั้นก็เลื่อนไปในฌานที่3แต่ฌานที่3ก็คืออุเบกขาอยู่อุเบกขามีความคิดอะไรมาไม่สนไม่เอาเป็นผู้ที่วางเฉยนิ่งเฉยอยู่การวางเฉยเนี่ยหมายความคืออุเบกขาอยู่อุเบกขาเนี่ยก็จะมีความสุขปีติไม่มีละมีผัสสะที่เป็นปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอันนั้นก็วางเฉยซะนะไม่ไปยินดีในสิ่งนั้นวางเฉยแต่ความวางเฉยนี่ก็เป็นความสุขแบบหนึ่งเหมือนกันนะทั่วทั้งตัวอีกเหมือนกันได้เวลาไหนก็ได้ตามที่ต้องการอีกเหมือนกันได้ทุกอริยบทได้ช่วงวันไหนของวันก็ได้ในข้อที่3คือฌาน3นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับดอกบัวจะเป็นดอกบัวแดงบัวขาวหรือบัวเขียวก็ตามที่มันยังโผล่ขึ้นไม่พ้นน้ำเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกทั้งรากของมันเนี่ยถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มอยู่ตลอดแต่เช่นเดียวกันคนที่เขามีความสุขที่ไม่มีปีติเป็นความสุขที่เกิดจากอุเบกขาแล้วเขาอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ได้ตลอดทั้งวันทั่วทั้งตัวในทุกอิริยาบถแล้วมีความชำนาญแบบนี้คือเป็นอริยะแจ๋วละเยี่ยมละไม่ใช่ของคนธรรมดาละอันนี้เป็นของเหนือที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้แต่เป็นความยิ่งเป็นความประเสริฐนี่คือในข้อที่3คนจะทําฌาน4ให้ชํานาญได้ฌาน3คุณต้องชํานาญแคล่วคล่องในการเข้าในการดํารงอยู่ในการออกในช่วงเวลาต่างๆของวันได้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ทั่วทั้งตัวแล้วคุณถึงจะทําฌาน4ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างมีความชํานาญในระดับเดียวกันฌาน4นั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่นั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตั้งแต่หัวลงมาจนถึงตัวทั้งหมดเลยแต่ส่วนไหนที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องไม่มีเลยในฌานที่4นี้ที่ละเอียดขึ้นไปนั้นก็คือไม่มีความสุขความสุขนั้นปาดออกตัดออกคือในอุเบกขานี่ยังมีความสุขอยู่แต่สุขที่เกิดจากอุเบกขาเอาความสุขนี้ไปออกไปเอาอุเบกขาล้วนๆแต่แม้แต่ความสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นก็นิ่งเฉยด้วยแต่ความนิ่งเฉยที่เกิดจากความสุขอันเกิดจากอุเบกขาความนิ่งเฉยนั้นก็คืออุเบกขานั่นเองพูดง่ายๆก็คือมีความสุขขึ้นคุณก็นิ่งเฉยซะวางเฉยซะไม่เอาความสุขนั้นมันก็ละเอียดขึ้นไปและเป็นฌานที่4ที่สูงขึ้นไปและนี้ต้องทําความชํานาญให้เกิดขึ้นนะท่านฟังนะพอเราทําความชํานาญให้เกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้คือข้อที่4เป็นองค์ที่4คําว่าองค์ในแต่ละองค์เนี่ยหมายความว่ามันต้องมีครบทุกองค์ แต่มีไม่ใช่แค่มีข้อ4คือมันเป็นบาดฐานกันมานะคุณจะมีข้อ4ได้คุณก็ต้องมีข้อ3มาก่อนจะมีข้อ3ได้ข้อ2ก็ต้องมีมาก่อนจะมีข้อ2ได้ข้อ1ก็ต้องมีมาก่อนแต่มันก็เป็นบาดฐานกันขึ้นมาพระธรรมก็จะค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นองค์ขึ้นมาในองค์ข้อที่5พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปัจเจเวขณะนิมิตคําว่าปัจเจเวขณะก่อนท่านผู้ฟังคํานี้หมายถึงการพิจารณาปัจเจเวขณะเนี่ยคือการพิจารณาพิจารณาเนี่ยคือเห็นใคร่ครวญดูให้ดีคําว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายในที่นี้ก็คือคุณดูให้ดีอย่างคุณขับรถไปตามถนนถ้าไม่ดูป้ายเนี่ยบางทีมันเลี้ยวผิดเอาป้ายวัดป่าดอนไหโศกเขาให้เลี้ยวซ้ายไปทางนี้แต่แบบบางทีขับเลยป้ายไปมองไม่เห็นไม่ได้สังเกตเครื่องหมายไม่ได้พิจารณาดูเครื่องหมายขับเลยป้ายไปเนี่ยตกไกลเลยท่านฟังบางทีไปคนละจังหวัดคนละที่เสียเวลาไปอีกครึ่งค่อนวันเพราะว่าดูป้ายผิดไม่ได้สังเกตดูไม่ได้มีปัจเจเวขณะคือการพิจารณาให้เห็นเครื่องหมายคือนิมิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีดูให้ดีดูยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะกับการขับรถที่คุณต้องรู้จักสังเกตดูป้ายเราเจอผัสสะเราต้องสังเกตดูว่าไอ้เสียงนี่นะไม่ใช่ว่าดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบอันนั้นคือคุณตามผัสสะไปแล้วไม่ได้ดูตรงนั้นไม่ได้สังเกตตรงนั้นไม่ได้เอาใจไปใส่อยู่ตรงที่ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากผัสสะนั้นแต่ดูให้ดีว่ามันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไหมดูให้ดีว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตรงนี้เราต้องอาศัยนิมิตคือรู้จักสังเกตแต่ว่าไอ้เสียงนี้กับรสชาตินั้นแล้วก็ภาพที่เราเห็นอันโน้นไอ้มันต่างกันหรือมันเหมือนกันดูให้ดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนกันเห็นนิมิตตรงนี้เห็นเครื่องหมายตรงนี้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นมีความเป็นอนัตตาเป็นของที่พึ่งไม่ได้อาศัยไม่ได้มันอาศัยเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์เป็นธรรมดาอันนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องคอยสังเกตให้เห็นในสิ่งต่างๆในผัสสะต่างๆที่มากระทบเพราะฉะนั้นผัสสะที่มากระทบเนี่ยของคนที่มีฌานสมาธิขั้น1 2 3 4นะผัสสะนั้นเป็นสุขนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าแบบยินดีในสุขแต่ข้อ5นี้จะไม่เกิดคุณจะไม่ได้เห็นเครื่องหมายที่จะพิจารณาให้เข้าไปตั้งไว้ด้วยดีให้ทรงไว้ด้วยดีให้แทงตลอดด้วยดีจะไม่เห็นตรงนั้นแต่คือคนที่จะเห็นเนี่ยต้องมีปัญญาคมนะคมพอที่จะเห็นได้ว่าผัสสะที่มากระทบเนี่ยอ๋อมันไม่เที่ยงคมในการที่จะเห็นว่ามันมีความเป็นอนัตตาไม่ได้เห็นถึงความสุขที่เราชอบหรือความทุกข์ที่เราไม่ชอบหรือไม่ได้เห็นแบบบื้อๆก็เห็นแล้วก็ช่างมันช่างมันไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่เห็นด้วยญาณ นั่นเองตรงนี้คือญาณในบวังคําว่านิมิตในที่นี้คือเครื่องหมายที่คุณจะเห็นวับเลยรู้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะทันทีเลยตรงนี้คือเหมือนกับเป็นญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นคือการพิจารณาอย่างเช่นว่าคุณขับรถไปตามทางหลวงอย่างเงี้ยมีรถสวนมาคันหนึ่งวุ๊บเดี๋ยววิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านกันไปอย่างเงี้ยคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะดูรู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นรถของกองทัพบกไม่ใช่รถของกองทัพเรืออ้าวทำไมคุณรู้ได้ไงผ่านไปแป๊บเดียวก็ดูเครื่องหมายสิที่ป้ายทะเบียนมันจะเป็นรูปจักรแต่ถ้าเป็นกองทัพเรือมันจะเป็นรูปสมอมันจะเป็นคนละอันกันเขาดูแป๊บเดียวเนี่ยเขารู้ทันทีด้วยความรู้ที่เขามีอยู่นะความรู้ที่เขามีเก็บสะสมว่าสัญลักษณ์รูปจักรนะเป็นของกองทัพบกนะถ้าเป็นรูปสมอก็เป็นของกองทัพเรือนะความรู้ที่เขาสะสมไว้ตรงเนี้ยความรู้ตรงเนี้ยคือญาณนะบุหวังมันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งเป็นความหมายรู้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งใดเนี่ยเรามีสัญญาความหมายรู้ละจากอะไรจากจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยว่าอะไรว่าสิ่งที่เรามีผัสสะมากระทบเนี่ยมีความเป็นของไม่เที่ยงนะแต่ตอนเห็นเนี่ยไอ้ความรู้ที่มีเนี่ยมันมาประจวบกันสอดรับกันแทงตลอดเข้าถึงกันได้ไหมเพราะว่าคนที่เขาท่องตำราคัมภีร์ได้นะก็มีนะแต่พอเจอผัสสะที่ไม่ชอบใจปุ๊บมันก็จี๊ดขึ้นเหมือนกันนะถ้าเขายังไม่เห็นนิมิตตรงนี้ยังทำไม่ได้หรือเห็นผัสสะที่น่าชอบใจก็ลุ่มหลงพอใจเคลิบเคลิ้มตามไปโดยไม่ได้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงท่องได้ก็จริงมีสัญญาก็จริงแต่สัญญานั้นยังไม่ได้เป็นญาณยังไม่ได้เป็นความรู้ของเขายังไม่สามารถสังเกตเห็นนิมิตตรงนี้ได้โดยความที่อะไรก็โดยความที่ไม่พิจารณาเพราะนั้นปัจเจเวขณะคือการพิจารณานิมิตในที่นี้คือญาณความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตวาบเนี่ยมันจะเห็นทันทีว่าไม่เที่ยงเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งคือไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวคนนั้นแต่แยกออกมาเห็นเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งมันเหนือขึ้นมาใช่ไหมเราเห็นคนนั่งเห็นทั่วตลอดหรือคนนอนถูกคนนั่งเนี่ยเห็น คนนั่งนี่ก็สูงกว่าคนนอนก็จะเห็นหมดแล้วว่าคนนอนทำยังไงไงคนนั่งนี่เขาก็เห็นลักษณะการอธิบายตรงนี้ก็คือแยกตัวเองออกมาแต่เบื่อนี่ก็ว่าเวลาที่เราไปดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยระวังนะจะสมมติว่าท่านระวังอยู่ในโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยโอ้โหดูหนังมันซาบซึ้งมากเหมือนกับอินก็ไปอยู่ในเรื่องเลยแต่เหมือนกับเราอยู่ในตัวละครจริงๆเลยอันนี้คือชั้นที่1ใช่ไหมคุณเป็นตัวละครจริงๆเลยแม้เรื่องมันซาบซึ้งมากอันนี้คือชั้นแรกเอาชั้นที่2แยกออกมาเฮ้ยเราดูภาพยนตร์อยู่นะเราดูจอภาพนี้อยู่เราไม่ใช่ตัวคนคนนั้นฉันเป็นนายนี่ฉันเป็นนางนี่ดูภาพยนตร์อยู่อันนี้แยกมาชั้นที่2แยกมาชั้นที่3นั่นก็คือคนที่เขาฉายภาพยนตร์นั้นอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นคนที่ดูภาพยนตร์นั้นอยู่แล้วก็เห็นจอภาพยนตร์อยู่อันนี้คือชั้นที่3หรือแยกออกมาอีกเป็นชั้นที่4แต่คนที่4นี่เขาก็จะเห็นจอภาพยนตร์ด้วยเห็นคนที่ดูภาพยนตร์นั้นอยู่ด้วยแล้วก็เห็นคนที่ฉายแต่คนที่3เนี่ยกำลังฉายหนังอยู่ก็เห็นคนนั้นด้วยแยกเป็นชั้นๆออกมาอย่างนี้อันนี้คือการที่เราเห็นนิมิตตรงนี้แต่แยกเป็นชั้นๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องที่ประกอบขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือลักษณะของปัจจเวกขณะนิมิตคนที่ทําได้ในระดับนี้ท่านผู้ฟังคือเขาจะไม่ติดในสมาธิเลยมีสมาธิใช่ไหมสมาธิก็เป็นปัจจัยอย่างนึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเห็นตามจริงได้อะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้นะมีความไม่เที่ยงจิตคนที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะทําให้แจ้งได้ซึ่งนิพพานได้ทําไมอ่ะก็เพราะว่าพอเขาเห็นตามจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเขาก็จะไม่ยึดถือเอาไว้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับหม้อที่เต็มด้วยน้ําถึงขอบปากเหมือนกับบึงหรือสระน้ําที่เต็มด้วยน้ําถึงขอบปากนกกาลงยืนดื่มได้เนี่ยโดยไม่ต้องก้มลงไปเนี่ยมันมาเกาะข้างๆมันก็กินจุ๊บๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องก้มลงไปลึกมากเต็มขนาดนี้เนี่ยขยับนิดเดียวมันหกออกเลยมันผลางขึ้นเลยจิตที่เป็นแบบนี้นะท่านผู้ฟังมีสมาธิแน่วแน่แน่นหนาอย่างนี้มีความฉลาดเห็นนิมิตพิจารณาได้ขนาดนี้มันจะผลางขึ้นทันทีท่านผู้ฟังจิตมันเต็มเปี่ยมขนาดนี้เนี่ยจะไปไหนก็ได้เหมือนม้าอาชาในที่ฝึกดีแล้วด้วยครูฝึกม้าชั้นอาจารย์แล้วเขายกประตักขึ้นเป็นสัญญาณเท่านั้นน่ะเห็นเงาตอนนั้นน่ะเขาไปได้ทันทีรู้ชัดเลยว่าต้องไปทางนี้ถอยหลังด้านนั้นหรือเลี้ยวไปอย่างไรจิตคนที่มีสมาธิในระดับนี้ทั้งหวังอันนี้คือองค์แห่งสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะมีอยู่ทั้งหมด5องค์ด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเกิดพร้อมกันแน่นอนจะเกิดอันใดอันหนึ่งมันจะไม่ได้แต่ถ้าคุณได้แต่ฌาน1คุณยังไม่ได้ฌาน4สมาธิก็ยังไม่แน่นหนาบางทีเผลอเพลินไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าได้ฌาน1แล้วจะบรรลุไม่ได้นะได้ฌาน1ก็บรรลุได้เพราะว่าฌาน1หรือฌาน2หรือฌานขั้นใดๆก็ตามเป็นบาดฐานแห่งการทํานิพพานให้แจ้งได้แต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความเป็นอริยะนั่นคือชั้นเลิศอ่ะคือแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามนะท่านฟังพระอรหันต์เนี่ยก็สมาธิไม่เท่ากันคือสูงในระดับที่ทําให้เกิดการบรรลุได้ก็จริงแต่ว่าคนที่บรรลุเหล่านั้นนะพระอรหันต์เหล่านั้นบางรูปบางท่านเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิเป็นพิเศษกว่าท่านอื่นรูปอื่นเช่นในเรื่องของความลึกซึ้งเรื่องของความไปได้ตลอดเรื่องของอยู่ในอริยบทต่างๆเรื่องของความยาวนานโอ้แต่ละท่านนี่จะอธิบายธรรมะในฌานขั้นนี้ขั้นนั้นเนี่ยได้ลึกซึ้งไม่เท่ากันทั้งที่เป็นอรหันต์เหมือนกันนะอันนี้เป็นความละเอียดแยบคายในชั้นของศีลสมาธิปัญญาของแต่ละท่านแต่ละท่านที่บรรลุแล้วนั้นก็ตามในวันนี้ท่านผู้ฟังได้นําคําถามของคุณสิริพรที่ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5เป็นอริยะมาทําความเข้าใจในข้อนี้กันท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆติดต่อกันมาได้ท่านผู้ฟังที่เว็บไซต์ pyotama.com และที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังตอนเต็มหรือว่าเนื้อหาเรื่องราวอื่นๆติดต่อสอบถามคำถามก็ติดต่อกันมาได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซต้องพูดเรื่อยไปก็ขอโทษด้วยนะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่เว็บไซต์นั่นแหละเจริญพร